Ja, så före 90-talet så kallades alltså, ja, just det. Slöjor var alltså förbjudna, religiösa skolor förbjöds och sharian ersattes, som vi gick igenom. Alla moskéer var ju fortfarande tillåtna, och alla de är statsägda, och var statsägda, blev jag sagt. Alla imamer är statsanställda. 300 000 har jag läst någonstans. Imamer finns det i Turkiet. Ja, men det stod ju också på någonstans en siffra. Vilket ska vara fler än det finns i Iran. Vilket är lite halvt om halvt överraskande kanske. Ja, det är ju inte okej. Om man ska vara antireligiös. Och ja. Fast är inte det, för det finns så här olika vägar att göra det på. Man kan antingen så här liksom ta på sig stolarna och förbjuda det rakt ut, eller så kan man kontrollera liksom det. Ja. Och det är alltid knepigt att förbjuda en religion. Ja, det är de man får källa moskéer typ. Liksom. Ja. Kemalismen är då den överhängande ideologin. Eller blev det. Den håller väl på, får man väl säga. Sen 2002 så är det första islamistiska partiet, AKP, har tagit makten. Och de kämpar ju på Ja. med att islamisera. Och där kan man faktiskt prata om islamisering till Ja, på skillnad riktigt. från här, precis. Ja. Det är lite knepigt att läsa om islamisering eftersom man själv har helt andra Ja. idéer, eller har fått till sig Ja, vad begreppet islam... är en helt annan Ja, precis. Som... Men avsändare. där så är det ju så på riktigt, att man vill göra islam till en viktig och överhängande ideologi i samhället. Ja, och för jag tänkte, det kanske du kommer in på, men jag tänker passa på att fråga. Alltså, som jag har förstått det så har liksom militären av så här tradition gjort statskupper, eller militärkupper, i Turkiet när liksom sekularismen har varit hotad. Ja. Och så försökte man se på det, var det 2006 då? Ja. Den här kassa Ja, militärkuppen. de har haft 3/4. En var på 60-talet, en 71 tror jag. Och sen så var det en 97 och sen 2016. Ja. Där det har stått i konstitutionen att militären ska kunna gå in och göra sådana saker. Så de har Ja. inte brutit mot konstitutionen riktigt. Nu har ju det ändrats. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Men ja, 2016, det var riktigt brutal. Ja. Och det var ju inte sant. Det var lite som med revolutionen i Egypten, hur mycket Twitter och internet användes till att kommunicera när Erdogan gick ut och lade upp en film. Och det var på Facebook där man uppmanade folket att gå ut Istället ut på gatorna. och faktiskt lyckades med det. Ja. Sen så har det ju varit lite... Den är knepig på vissa sätt, den revolten tycker jag. Den är ju konspirationsteoretiker, Ja, de har ju en eller field day med den de där. har en field day. Det händer och sen så slår de tillbaks och sen så slår de sönder kurdiska och de här gülen, religiösa strukturer. Och det verkar ju vara en i princip diktatur nu. Ja. Då får jag inom citationstecken känslan av. Ja, jag tror inte det finns. Jag har inga invändningar där. Nej, Jag har inte heller tillräckligt mycket kunskap för att det här. Men det är utifrån vad jag förstått liksom, så är det inte. Pressfriheten är inte så stor, nej. kan man säga. De försöker väl skapa Erdogan till en ny Atatürk på något sätt. Atatürk är fortfarande viktig, men det ser ut som att de håller på att ersätta honom och göra Erdogan till en ny landsfader. Det som Republikanska partiet, när de skapades eller när de tog makten, det som de vilar på är 6 punkter. Deras symbol, kanske kan lägga upp den på något sätt sen. Det är 6 vita pilar mot en röd bakgrund. Och jag förmodar att det är samma vita färg som den här halvmånen som finns Det känns och rimligt. samma röda färg som den röda bakgrunden. De pilarna står för republikanism mot det osmanska sultanen. Den står för, eller pilarna står för nationalism, etatism, populism, sekularism och revolutionism. Nationalism, inte så konstigt, för nationell självständighet mot utländsk imperialism. Någonting som kan, ja, accepteras av både vänster och höger personer. Etatism för en stark statsmakt. vet inte om jag kommer komma in på det senare, men när kemalisterna eller ungturkarna skulle sätta igång det här moderniseringsprojektet, så gick ju de in i egenskap av stat, eller staten gick in för att bygga upp industrier och så här. Man byggde upp exempel, alltså man bjöd in bönder som fick titta på när man, eller när man hade byggt upp maskinparker, som man fick komma och kolla och få inspiration, eller jag vet inte exakt hur det fungerar. Det fungerar inte, den staten eller Turkiet industrialiseras inte ordentligt förrän efter 1945. Okay. När amerikanerna hjälpte till med Marshallplanen och det här för att hålla kommunister borta. Det är lite intressant att du tar upp det, för alltså en annan ledande ideolog, eller ungturkisk ideolog Yusuf Akura var inne på den här klassiska var inne på den här klassiska grejen om att så här, staden var som en kosmopolitisk smältdeg och högst omoralisk. Ja. Industrialiseringen var dålig. Ja. Urbaniseringen var, liksom var, det var skit. Ja. Och då landar man då i slutsatsen att den så här rena turken var en bonde. Ja. Bonde, alltså just bönder, det är något med nazar eller nationalister och bönder alltså. Ja, men jag tror att det är för man så här, tänker så här, urbefolkningen i landet liksom. Ja. De här strävsamma bönderna. Det spelar liksom stor roll ifall det liksom är men, syditalienska liksom, vad heter man säga, arrendatorer. Ja. Eller odalbönder liksom i Sverige. Utan det är liksom, de får väl stå som urtypen någonstans för liksom ja. Den nationella. Sen är man ju väldigt nära jorden rent ja. Fysiskt. Och den är ju väldigt viktig för att ja, jord och blod. Mm. Oh, just det. Blod och jord. Jord och blod. Mm. Blood and honor. Precis. Blod och båden. Och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja, vad var vi? Etatism, jag för en stark statsmakt. Ingen för. Det är bra. Populism. För folkets stöd och inflytande. Alltså, man gjorde sånt som är populärt. Mm. Det är väl det som brukar kallas för populism. Man tycker saker som är populärt. Mm. Kan slå åt båda håll. Ja, verkligen. Det ska ju, politikerna bör ju rimligen göra så som människor tycker i de allra flesta frågor. Men ja. Sekularism för en statsapparat fri från religiöst inflytande. Och där kan man väl ja, eftersom de tog över allting och stod över alla imamer och skapade en religiös myndighet, så är det väl man kan väl tänka vad man vill om det. Och revolutionism för en samhällsomvändning mot de gamla strukturerna och värdegrunderna. Mm. Och ja, de här värdegrunderna ska vi återkomma till. Vi har ju pratat om dem en del. Mm. Kemalisterna, de vill ju då återigen skapa en västerländsk, en modern stat av västerländskt snitt. De hade fokus på vetenskap och för att kunna fungera som en avancerad civilisation bland civilisationer, bland andra civilisationer, och kunna skapa en stark industriell ekonomi. Kemalisterna sökte support, stöd bland arbetare och bönder framförallt. Det var inget överklassparti på det sättet. Men eftersom det inte fanns särskilt mycket industri så fick man ju jobba mest mot bönderna. Mm. Jag tror jag läst en siffra på 14 000 industriarbetare under tidigt 1900-tal. Nej, det var ju åtskilda miljoner som var turkiska, var turkar. Mm. Svårt att bygga det proletära enhetsfronten. Ja, de var dessutom mot fackföreningar. Utifrån? För de var ju, de ville bygga en klass, ett klasslöst samhälle, eller en klassöverskridande klassisk nationalism. Ja. Och fackförbunden som från i början, om jag förstått det rätt, var en seriös konkurrent till kemalisterna. Ja, okay. De byggde ju sin politik på klassmotsättningar som marxister gör. Men de tog inspiration både från ja, senare, eller det var ju då Benito Mussolinis fascism, men också bolsjevikerna. De var väl antidemokrater på, även om de sa att de inte var det. Nu ska vi inte gå för mycket in i det, för här är jag verkligen ute på djupt vatten. Till deras försvar, eller vad man ska säga, så var ju de långt ifrån de enda som inspirerades av italiensk fascism under den här perioden. Nej. Det gjorde, det var ju liksom... Ja. Det var i ropet. Precis. Ja, och de här maskinparkerna som jag pratade om, det var modelljordbruk. Mm. Och där undervisade man bönderna. Men det kom som sagt inte igång förrän efter 45, och då var det de västerliga makterna som gick in och ville utmanövrera kommunister. Så det sattes igång av helt andra skäl än av nationalistiska. Okay. Yes. Ja. Vill du köra? Vi kan klippa det här. Ja, eller jag funderade mycket kring så här kurdisk identitet. Liksom. Det är ett stickspår nu helt från. Absolut, kör på. Om du kände att du var klar med den. Ja. Alltså, för kurdisk identitet liksom tycks ju ha formats rätt mycket liksom, i motståndet mot liksom, att inlemmas i. Nu skulle inte de hålla med, eller nu skulle inte Öcalan hålla med om det här, för han skulle mena att kurdisk identitet liksom går att spåra sedan 6000 år tillbaka. Uh-huh. Men för en lekman som jag så tolkar jag väldigt mycket som att den här identiteten formas i motståndet mot turkisk nationalism. Mm. Att liksom att, men liksom att etnisk och nationell identitet, det här är inte bara för gäller inte bara kurder utan generellt. Per definition formas utifrån jämförelse med en annan. Liksom. Vi är så här, för vi är inte så där. Mm. Svenskar är som svenskar är, för svenskar är inte som danskar. Liksom. Ja. Och jag tänker hur man ska förhålla sig till, liksom, till den typen av identitetsbyggande. Det kan man ju, jag har tagit lite exempel på så här, skåningar, svenskar, katoliker, protestanter på Nordirland under The Troubles, oromo och amharer i Etiopien i nutid. Alltså hur ska man liksom, vilken premiss ska man liksom bemöta den här identitetsskapandet? Jag har pratat med kurder. Öcalan tar ju upp det här med att kurder eller Kurdistan, kurder i Kurdistan i de här områdena, att de är ekonomiskt efterblivna eller de socialt efterblivna. Mm. Och hade en feodal struktur väldigt länge. Mm. När västmakterna gick in och jobbade upp en modernisering av det här området, så är det Turkiet, det är Iran, det är statsmakterna. Mm. Som byggs upp och kurderna lämnas där de är. Mm. Svaga ekonomiskt och då blir politiskt svaga. Mm. Att det har fått ett extremt genomslag med att den nationella staten lyckats med sitt projekt att förinta den kurdiska kulturen eller identiteten hos väldigt många. Fram till 70- eller 80-talet pratar han om att hans kusiner eller hans släkt befinner sig i byar i den asiatiska delen av Turkiet. Södra Turkiet får jag förmoda. Där de inte vet om att de är kurder. Mm. De tror, de vet att de befinner sig i Turkiet, men de vet inte om att det finns något annat än Turkiet. Okay. I hela världen. Helt avskalade från all form av teknologi. Mm. Befinner oss i en helt annan värld än den som vi kan relatera till. Och att det här med den teknologiska utvecklingen som kommit och som nästan alla fått ta del av, att det verkligen varit en revolutionerande, positiv, det har haft betydelse, jättepositiv betydelse för den kurdiska identiteten. Mm. Och att man, ja, så när man märker det, alltså att man finns som kurd, så måste man ju gå i polemik med någonting. Mm. Om man tidigare sett sig som turk på något sätt men är inte turk. Mm. Ja, men det är väl rimligt. Det var något annat jag snurrade på också. Jo, alltså det ligger ju lite så här i ropet nu och prata om så här hur man skapar demos. Ja. alltså en medborgare liksom, hur man får en massa olika grupper att det är en grupp liksom. Ja. Hur smålänningar och skåningar blir svenskar liksom. Eller, jag vet inte om det var en relevant parallell. Men alltså, för det var ju typ det ungturkarna var ute efter att göra, så här, skapa. De hade ett land och de ville skapa en turk liksom. Och vi diskuterade lite innan att, så här, att, det är en, att någonstans håller man ju med om att det är, så här, en sund idé att, här, att skapa en, ett enhetligt folk liksom. Mm. Att det är så här, eller sund, det är progressivt på ett plan. Att, så här, för har man liksom skapat den här gruppen, om man kan liksom foga samman en massa olika grupper till en grupp. Som har en gemensam referensram. Ja, precis. Och att, men ungturkarna gjorde ju det här på ett jävligt osoft sätt. Och vi diskuterade lite så här religiösa friskolor tidigare liksom. Ja. Att det är inte jämförbart att typ, om man så här drar in bidragen till liksom religiösa friskolor oavsett liksom religion, disclaimer, så är det ett steg att försöka skapa liksom en annan typ av identitet eller liksom en annan primär identitet. Och jag är väl lite inne på så här, hur gör man det här? Det finns ju uppenbarligen det här hårda sättet som ungturkarna gjorde det på, men ett softare sätt tänker jag liksom, nu är det så här fria associationer så att det bara bryter in, det är ju liksom att, så här, att det organiskt växer fram en annan identitet. Ja. Eller jag tänker ju så här, nu var ju inte den särskilt stabil, men typ jugoslav. Ja. Det kanske också var ett ovanifrån projekt på ett annat sätt. När man pratar med jugoslaver inom citationstecken, mm, så pratar de ju om Tito på ett ganska varmt sätt. Mm, det är nog en generationsfråga. Men typ, ja, alla som jag har träffat som är typ över 40, mm, de är väldigt så här, det var bättre på Titos tid liksom. Mm. Men desto yngre man kryper ner, och det hänger väl ihop med att man upplevt ett krig på ett annat sätt liksom, att det har blivit väldigt, mm, alltså att inbördeskriget där blev väldigt viktigt för som identitetsskapare liksom. Ja. Men jag har ju träffat människor som beskriver liksom att när de lämnade Jugoslavien för Sverige så var det Jugoslavien, när de skulle komma hem så var det en massa andra länder, men de är ju fortfarande jugoslaver liksom. Ja. Ja, jag kan acceptera både det ena och det andra, alltså båda de här varianterna. Jag skulle helst om man ska prata om värdegrunden, så bygga ett samhälle på värden av jämställdhet och acceptera människor, inte lösa saker med våld och sånt. Mm. Och finns det kulturer med starka starka värden som går emot de här principerna, då är de värda att motarbetas. Mm. Och samtidigt så får man behålla de delarna som inte är progressiva. Mm. Det är, och på olika sätt. Eller menar du? Behålla de delarna som inte är progressiva? Nej, förlåt. De som är progressiva. De som är progressiva, ja, såklart. Det är jag inne på. Mm. Sen som man vill ha de här religiösa villfarelserna för sig, så får man väl ha det. Så länge det är, fyra, så länge Gud är kärlek och inte kasta bögar från höga tak. Ja, men det är väl ganska, en ganska gyllene mellanväg, rimligt. Ja. Så någonting, om man nu ska diskutera realpolitik, inte raspolitik, realpolitik, så är väl något man väldigt snart borde göra är att typ förbjuda utländsk finansiering av religiösa byggnader till exempel. Mm. Det vore en väldigt tydlig. Jag hörde om en kommun i Sverige någonstans, kommer inte ihåg från var, som märkte väldigt patriarkala strukturer inom familjer bland flyktingar, och som de sen såg att det fanns även inom svenska familjer, när man hade betalat ut socialbidrag till mannens konto och märkt hur det användes som härskarmedel. Mm. Och man snabbt gick över till att betala ut till kvinnans och mannens konto. Mm. Det är ju sånt, det är ju inte direkt religiöst, men det har ju med gamla patriarkala strukturer att göra. Mm, lite, såna enkla grejer kan man ju börja med. Lite så här, på det spåret så arbetar jag som socialsekreterare, ja, i Tredje rikets största stad. Ja. Och då har man, när man har alltså klienter där det är en familj, alltså så har man, mannen är automatiskt aktledaren, kallas det för. Och i systemet så är default är att aktledaren får utbetalningen. Okej. Okay. Det kan man ju ta upp på ett ledningsmöte. Det skulle man kunna göra. Ja. Om man har haft en fast tjänst. Ja. Och vi inbjuder på dem. Okay. Nej, men det är fascinerande att du tog upp det. Ja. Nu är det snart dags att runda av det här. Mm. Men en intressant aspekt som han tar upp i slutet av boken, han går igenom liksom ett antal punkter över, nu ska vi se här får det klippas. Du ger mig en sidnummer över skolboken då. Det är kurdiska frihetsrörelsens nya strategiska och filosofiska och politiska förhållningssätt. Ja. Sidan är 52. Yes. Och det är ett citat här. Även om kurderna tillskriver familjen ett högt värde är fortfarande ett område där frihet får ett fritt spelrum. Brist på utbildning, sjukvård och finansiella resurser tillåter inga större utvecklingsmöjligheter. Situationen för kvinnorna och barnen är katastrofal. Så kallade hedersmord av kvinnliga familjemedlemmar är en symbol för den här katastrofen. Det blir måltal för en arkaisk föreställning av heder som speglar degenereringen av hela samhället. Manlig frustration över sakens tillstånd riktas mot det förmodas svagaste samhällsmedlemmarnas kvinnor. Så jag håller väl inte helt med honom i, liksom i orsakssammanhanget där. Berätta, hur menar du? Vad jag menar är att, för att i, det här är ju gruppcentrerade kulturer. Uh-huh. Eller en gruppcentrerad kultur. Yeah. Och där blir ju familjens heder liksom en valuta. Alltså det är en, uh-huh. Vad heter man? Alltså det är en vara. Yeah. Liksom. På ett helt annat sätt. Och jag tror att det är utifrån detta som liksom det här fenomenet finns. Liksom. Men jag tänker ändå så här att det här kan liksom, att det är väldigt progressivt att han tar upp den här problematiken. Han erkänner det som en problematik och han tar upp den. Liksom. Och jag tänker att, så här, att man skjuter sig själv lite i foten i Sverige när man så här diskuterar hederskultur i Sverige, så är ju liksom knee-jerk respons, alltså så här, ryggmärgsreflexen. Jag pratar om att så här, men det här är inte partikulärt, det här är liksom ett universellt problem, ett så här patriarkalt problem. Ja. Och jag tänker att det är liksom en ganska så kass utgångspunkt att bemöta det. Ja, alltså från alla håll och kanter. Dels så erkänner man ju inte framsteg som kvinnorörelsen gjort i Sverige om man inte accepterar att situationen i Sverige är principiellt i grunden annorlunda från situationen i Afghanistan eller i Kurdistan. Mm. Så absolut. Mm. Ja, men jag tror att man måste säkert kunna säga, alltså det blir en väldigt, väldigt märklig avslutning på det här samtalet, men man får tillåta sig själv att säga att de här två sakerna är inte samma. Nej. Att det är en ganska bra utgångspunkt att ha. Mm. Ja, man kanske kan säga att den här sista punkten som vi pratade om nu, det är ju den sista punkten i en snabb genomgång som Öcalan har om den demokratiska konfederalismen. Och det är en bok som vi kommer gå igenom lite mer på djupet i nästnästa avsnitt som vi ska ha. Det stämmer. Ja. Gött. Men så då kanske vi ska ta och avsluta här nu. Det kan vi ta och göra. Då ses vi nästa gång, ja, får vi se. Precis. Och vem vet vad som hänt då? Vem vet. Hej, hej.